رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کسی کو نماز کا دسواں حصہ ملتا ہے, کسی کو نواں, آٹھواں, ساتواں, چھٹا, پانچواں, چوتھا اور تیسرا, اور کوئی آدھی نماز لے کے گھر جاتا ہے. چلو 10,000 والے کو 5,000 بھی دے دیا جائے اور بچے بھی 4-5 ہوں, نشو نما تو اچھے طریقے سے ان کی کر لے گا نا, بولے. اور جس کی پوری زندگی کی نماز پڑھنے کے بعد قیامت کو کہہ دیا جائے نماز ناقص ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس فاذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا لم يذكر اللہ الا قلیلا. یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا رہتا ہے خصوصاً عصر کی نماز کے وقت, انتظار کرتا ہے کہ سورج کس وقت غروب ہونے کے قریب ہو, پھر اٹھتا ہے. فنقرها اربعا, لفظ نقر ينقر استعمال ہوا ہے, پھر اٹھ کر چار ٹھونگے مارتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو ایسے سخی سرور ہیں کہ رکوع میں جائیں گے تو سرتاج رسول کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی, اور کوئی بیچارہ اس طرح رکوع کر رہا ہے کسی کا سر نیچے کو گیا ہے. اور حدیث کہتی ہے لصب علیہ الماء لاستقر, اگر سرتاج رسول کی کمر مبارک پر پانی انڈیل دیا جائے تو کھڑا ہو جائے. اور یہاں رکوع ہوتا ہی ایسے, کیونکہ ہم نے دنیا کے ہر اصول سیکھ لیے. گریجویشن کرنے کے لیے 500 ایڈیمز یاد کر لیتا ہے بندہ, کریٹیکل یاد کرتا ہے, لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صلاۃ عبد لا يقیم فیہ صلبہ, ایسی نماز کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت ڈالتے نہیں, دیکھتے ہی نہیں جس میں انسان پشت برابر نہ کرے. جس نماز کو اللہ دیکھتے ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا, وہ نماز نہیں پڑھتا, ٹھونگے مارتا ہے. اور کچھ لوگ تو اللہ تعالی ہدایت دے, اب لوگوں کو تو شاید دے کے غصہ آتا ہوگا, لیکن میرے خیال کے مطابق غصہ نہیں آنا چاہیے, ترس کھانا چاہیے. اور اپنے اوپر بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے سچے دین پھیلانے کے لیے کوشش کتنی کی ہے, یہ نکھرا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے کاوش کون سی پیش کی ہے. کہ ایک شخص سجدے سے اٹھتا ہے اور سر سیدھا کرتا نہیں, پھر زمین پہ دے مارتا ہے, ایسا انسان آپ کو نظر آتا ہے, رشتہ دار بھی ہے, اگر وہ تھانے کچہری میں چلا جائے تو کتنی سفارش انسان ڈھونڈتا ہے, پیسے لگاتا ہے, چھوٹ جائے تو جو اللہ کی عدالت میں پھنس گیا وہاں کون چھڑائے گا, کون چھڑائے گا. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے, ہمیں یوں لگتا جیسے بھول گئے, یا تو رکوع سے سر اٹھاتے نہیں پورا, زمین پہ گر جاتے, اور ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے تو ایسے لگتا جیسے بھول گئے. میرے بھائیو, یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آپ کو کیا بتاؤں, ان الرجل لیصلی 60 سنہ, ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے. عمر کتنی ہوگی 60 سال نماز پڑھنے والے کی؟ 70 سال ہوگی نا, کیونکہ 10 سال پہ نماز فرض ہو جائے گی. 70 سالہ زندگی گزارنے والا چلا جائے گا, قیامت کا دن ہوگا. وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ, 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی, ایک نماز. کیا وجہ؟ بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے شاید اس نے فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی, ہاں صحیح بخاری کی روایت تو ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اس نے وضو نہیں کیا، ہاں وضو جس کا نہیں ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہے. یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید اس نے رکوع مکمل کیا تو سجدہ مکمل نہیں ہے، اور اگر سجدہ مکمل ہے تو رکوع مکمل نہیں ہے. اس وجہ سے 60 سالہ محنت رائے گاں چلی گئی، ایک بھی نماز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. صحیح بخاری میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے. نماز تو اس نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خلاد ابن رافع کا قصہ مسیء الصلاۃ کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، نماز تو پڑھی تھی اللہ کے رسول کے سامنے، آ کے سلام کہتا ہے، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھی تھی، پھر نماز پڑھ کے آئے، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. پھر آپ نے سکھائی تھی کس طرح نماز پڑھنی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ ایک شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، لا يتم الركوع ولا السجود، رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا. صحیح بخاری کی روایت کا کہہ رہی ہے، صحابی رسول نے قسم اٹھا لی، کہتی ہے واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. اور آگے لفظ کیا ہے، منذ کم ہذہ صلاتک، یہ نماز کتنی دیر سے ایسی پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے. قال واللہ ما صلیت منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں ہے. ولو مت مت علی غیر الفطرہ التي فطر اللہ علیہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، اس شخص کو کہتے ہیں، تو یہ موت فطرت اسلام کی موت نہیں ہوگی، یہ غیر اسلامی موت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ایسے شخص کی مثال تو ایسے ہے، مثل الجائع، جیسے بھوکا انسان ہو، یأکل التمرہ والتمرتین لا یغنیان عنہ شیئا، بھوکا انسان اس کو ایک کھجور دے دی جائے کافی ہوگی نا، میرا خیال انسان نے روزہ رکھا ہو، صبح ایک کھجور کھا لے، شام کو ایک، کو مہینہ تو گزار لے گا نا. بھوکا انسان جس طرح ایک دو کھجوروں سے سیر نہیں ہوتا، کفایت نہیں کرتی، ایسی نماز بھی اس کی بخشش کے لیے کفایت نہیں کرے گی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا